Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Հադրութի շրջանի մեծ թաղեր գյուղում 3 տարուց ավելի գործում է Կաշ էթնոկենտրոնը, որը ներառում է թեյարան, ռեստորան, թոնրատուն, օղեթորման կետ, դարբնոց ու մինչև վերջերս նաև գորգագործության փոքրիկ արտադրամաս։ Էթնոկոմպլեքս Կաշա անունը, Կաշը մեր գյուղի հին անունն է։ Այդ կապված է ճերամապահության հետ։ Հենց այս համալիրը 13 թվականին, բայց 2006 թվականին էլ վերևի է գորգագործարանն էլ մեկ էլ թեյարանը։ Փոխկը թոնինա, արաղի զավոդն է, մեկ էլ մեր, եթե տուրիստ ալնեմ, ես մոտ հենց օղին թորում եք, հետո ես ներկայությամբ վաճառքը հիմնականում տոնահանդեսների ու ցուցահանդեսների շատ էլ չկա, որ այտենց մեծ շուկա խանութներում ունենք։ Էթնոկենտրոնի տնորեն Գարիկ Ոսկանյանը պատմում է, որ գորգագործության արտադրամասը չի հաջողվել պահել, քանի որ արտադրանքը սպառելու խնդիրներ ունեին։ Դժվարությունների հետ ակապված էտա։ Հիմնականում վաճառքի անելու էլի գորգերը։ Կարճ ժամանակներով մի երկու անգամ փորձել եք աշխատացնել։ Գորգագործարանը միշտ եղել է մեր գյուղում։ Գորգագործությունը շատ շտուած այդ գյուղում եղել, զբաղվում էին այդ կոմիսների ժամանակ մինչև մի 60-70 աշխատող կար։ Ուզեցել եք որպես աշխատատեղ այդ ավանդույթը պահել գորգագործությունը։ Դե մի քանի անգամ փորձել եք, որ աշխատեք, նորից այն հին աշխատողներին կանչել եք, եկել են, սովորացրել են, նոր աշխատող եք գցել, հետո մի որոշ ժամանակ աշխատել եք, մեկ էլ փակել, բայց այդ ընթացքում էլ սրճարան գյուղում պետք էր թեյարան, առաջներում էլ կար, որ մեր գյուղում տենց արհեսներ շատ կար, թեյարան էլ կար, որոշեցիք է թեյարան էլ աշխատեց։ Հիմաստը գործում էլ է որպես թեյարան, վերևինը առաջին փակել, դե մի փոքր վերանորոգելի հարցեր կա, խոնավել, փակեցիք։ Ի տարբերություն գորգագործական արտադրամասին, դարբնոցը կանոնավոր է աշխատում։ Դարբին Արտուրը սակայն խոստովանում է, որ տարեց տարի իր հաճախորդներն են քչանում։ Նա այսօր հիմնական եկամուտ ստանում է ցակած սարքելով։ Ասում է, քչերն են հիմա ձիբերում պայտելու, հիմա շատերը մեքենա ունեն։ Գարիկ Ոսկանյանի խոսքով ապրիլյան դեպքերից հետո զբոսաշրջիկների հոսքը պակասել է։ Գյուղացիներն էլ հազվադեպ են հաճախում թեյարան։ Տուրիստներն էլ են գալիս, տուրիստներն էլ, բայց ես որ խառը շրջանը հետո աշխատանքների հարցը դժվարաբար ուղացիները արդեն էլ դիշա չեն գալիս էլի։ Չնայած ժամանակավոր դժվարություններին զրուցակիցս ասում է, որ առաջկայում պլանավորում են նաև հյուրատուն կառուցել, այդ կերպ խթանելու գյուղում զբոսաշրջության զարգացմանը։ Գյուղն էլ, որ տենց տուրիստ գալիս, ասել եք նենց լինի, որ կարողանաք լավ ընդունեք տուրիստ։ Ծրագիր կա, որ այդ կողքի մի հատ հին տուն կա, պիտի վերանորոգեք հնավոր տեսքով, որ այդ հյուրը եկած ժամանակ մի օր, երկու օր կարողանա մնալ։ Աստիճանաբար գյուղը շարժն է շատանում, այդ տուրիստներ են սկսում գալ, Ռուսաստանից գալիս են, Եվրոպայից գալիս են, Ամերիկայից, Եվրոպայից, Ֆրանսիայից կային, Գերմանիայից կային։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Օրերս, ոսկե օրերս, եղած չեղած հեքիաթ, խենթ բազմադեմ աշխարհը, ազատ հոգու ութակարդ, կրակ ու հուր ենք, անհագ ու կույր ենք, երջանկության պահին, և մեղանչով ժպտում ենք հոտարացման շեմի հազար ու մի գիշեր հազար ու մի հուշեր հոգու հազար սխրանք մի բախտանկար եղաց չեղաց Հայելով անցնում

Բացի դրանից ես ասեմ, որ մեր պատվաստանյութերը բոլորը եվրոպական արտադրության են։ Երկարաժամկետ պիտանելության ժամկետներով տեղափոխումը կատարվում է հատուկ սառնան տերմոկոնտեյներներում օդանավակայանից, մենք ունենք բժիշկ, որը տեղում ստուգում է պատվաստանյութը։ Եթե նա չի համապատասխանում այն բոլոր պարամետրերին, ինչ որ մենք պետք է ընդունենք, պատվաստանյութը միանշանակ չի ընդունվում երկրի կողմից։ Մեր բոլոր բուժաշխատողները, ձեր բոլոր բուժաշխատողները, բուժմանկաբարձական կետերի բուժքույրեր, բոլորը պատրաստված են վաղուց, այսօր ուղղակի ինակտիվացված պոլիոմիելիտի համար ևս մի անգամ վերապատրաստվելու են, իրանք անգիր գիտեն։ Այդ ինդիկատորի փոփոխության դեպքում որ պատվաստանյութ է, ինչպես երբ կարող են օգտագործել։ Եվրոպական արտադրության պատվաստանյութեր են, իսկ ԻՊՊ-ն Նիդերլանդների արտադրության պատվաստանյութ է։ Արդեն ապահով մտել է Հայաստան եւ մյուս շաբաթ ապահով կմտնի Արցախ։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Լսում եք Կարծիք հաղորդաշարը, այժմ լսենք հասույթներ։ Երաժշտություն, մաթեմատիկա, պատմություն։ Երաշտությունը միջնորդ է զգայական ու հոգեկան կյանքի միջև։ Երաշտությունը ոչ մաթեմատիկա է, ոչ ֆիզիկա, այլ մի ինչ-որ միջանկյալ բան, Արիստոտել։ Երաշտությունը ժողովրդական պահանջմունք է։ Երաշտությունն առավել բարձր հայտնություն է, քան իմաստնությունն ու փիլիսոփայությունը, Լյուդվիգ վան Բեթհովեն։ Մաթեմատիկան որպես բնագիտության վաստակագիտության հետ հաղորդակցվող գիտություն գտնվում է այս երկուսի միջտեղում, որովհետև բնագիտության նման նյութական է եւ աստվածաբանության նման ոչ նյութական, Դավիթ Անհաղթ։ Յուրաքանչյուր բնական գիտության մեջ այնքան ճշմարտություն կա, որքան նրանում մաթեմատիկա կա, Էմանուել Կանտ։ Անհնար է հզոր պետություն առանց հզոր մաթեմատիկայի, Նապոլեոն Բոնապարտ։ Մաթեմատիկան դեզիրական լեզու է, Պլատոն։ Ով մաթեմատիկա ոչ չէ, թող չկարդա իմ գործերը, Լեոնարդո դա Վինչի։ Երբ խոսում է պատմությունը, առանձին անհատները պետք է լրեն, Աֆրաբեն։ Պատմությունը փիլիսոփայությունը օրինակներով։ Այն մոլորությունը, թե անցյալը ներկայից լավ է, ըստ երևույթին տարածված է եղել բոլոր դարաշրջաններում, Հորաս Գրիլի։ Պատմությունը կրկնվում է, դա նա թերություններից մեկն է։ Պատմությունից պետք է վերցնել կրակը, այլ ոչ թե մոխիրը, Ժան Ժորես։ Հայոց պատմությունը մի հսկայական մարտիրոսություն է, Լեո։ Ինչ մարդն ու նրա գործերն են, այլն էլ նրա պատմությունն է։ Պատմությունն առանց ժամանակագրության ստույգ չէ, Մովսես Խորենացի։ Սովորել պատմությունից, Հեգել։ Երբեմն պատմության մեջ կրկնվում է հեքիաթներում օրինվածը, Վիկտոր Հյուգո։ Համաշխարհային պատմությունը համաշխարհային դատ է, Ֆրիդրիխ Շիլլեր։ Սերը կանչը քո հիմա ես ուրեյ ուշ թա աչնա տխուր մի խշշոց դարձել զուրբ ընդրում է Կարծիքն է թեր մորվա դրաժամը ամփոփեն կորացույցով Այսօր ծնվել են Ջուզեպե Մադինին, իտալացի քաղաքական գործիչ, գրող և փիլիսոփա, Վիլյամ Մակդուգալը, անգլո-ամերիկացի հոգեբան, Գուստավ Հերցը, գերմանացի ֆիզիկոս, նոբելամրցանակակիր, Ջուլիան Հեքսլին, անգլիացի կենսաբան, Սուրեն Ստեփանյանը, հայ-հայտնի քանդակագործ, Էրիխ Ռեմարկը, 20-րդ դարի գերմանացի ամենահայտնի և ամենակարդացվող գրողներից մեկը, Բիլի Ուայլդերը, ցակմով ավստրիացի ամերիկացի ռեժիսոր Քրիս Քրիստոֆերսոնը, ամերիկացի դերասան, Ադա Յոնաթը, իսրայելցի քիմիկոս, նովելամրցանակագիր։ Սիրում եմ քեզ Մոռացել ես Սպասեցի ես քո ճամփին անցավ կյանքս Երազներս անցավ գնաց սերս մնաց Սիրում եմ քեզ Մոռացել ես Համբյուրներով կու աջերով ձայրեցի Սիրում էի հոգուս վրա վերք թողեցի Սիրում եմ կեզ Գնա, գնա ուրիշին դու հավատա Գնա, կյանց չէ մորանա Ապսոս կյանքս անցավ գնաց Սերս մանը Սոս կնքս անցավ գնաց սերս մնաց